Відтак вони, поручкавшись, ідуть до сараї. Заходять до середини. У шпарину Віталій бачить купку хлопчиків і дівчаток 10-12 років. Грюкає з надвору. З тіні сарая виходять двоє. Віталій прикусив пальці на руках, щоб не закричати. Один із них – Розан. Вони вишиковують дітей, змушують їх роздягатися. Той, що з косою, і Розан називає його Гіменеєм. Мацає їхні задки, закидає голови, розкриваючи пальцями роти. Гільмедов стоїть, розставивши ноги на ширину плечей. Розан на колінах перевертає бліді виснажені тільця і говорить: «Цей не протягне, боюсь, у нього лейкемія. Так, наступний, не кусайся, бо нікуди не поїдеш». Зайшов циган. Він задоволено всміхається, примощується поруч Гільмедова, пробує заговорити. Гільмедов мовчить і спльовує. Він наглядає за Розаном. Циган говорить тоді: «Приїхала машина». Всі повертають голови. Гільмедов піднімає пальцем Розана і ще одного. Іменей осторонь бредливо протирає хустинкою руки. У нього стандартне рубане обличчя з масними очима. Віталій одриває погляд і дивиться, як повагом, порипуючи чобітьми, вони йдуть снігом до гурту безпритульних. Розан витягує з-за халяви коротку пневматичну гвинтівку. Пострілів не чути, різали очі спалахи. Юрба підстрибувала, кричала в ніч ненаситними горлянками, одриваючи шматки, останні ковтки життя, простягнутого, мов темна вода безіменної ріки. Тіла зміюками повзають по снігу, простягають кудись руки, гвалтують, шиплять кривавою піною. Розан, не чекаючи, коли вони помруть, за ноги стягує до будівлі з автопокришок. Хтось хапнув його за халяву, Розан матюкається: «Сука, штани замазав». Пострілом добиває молодика, котрий на автовокзалі вдавав безногого. До трупа підступає ще один у військовій формі, без розпізнавальних знаків. Бере його за патлий, допомагає Розану. За півгодини втихомирилося. Шуганули рвані язики вогню. Загуркотів двигун. Підкотило крите авто. Дітей потилиця в потилицю вивели на двір. Вони рвуться до вогню побавитися. Гіменей підганяє їх копняками. Циган регоче, косуючи на Гільмедова. Нарешті дітей заводять, і циган важко випускає з широких грудей повітря. Гіменей повертається і просить у сержанта одного для проби, найздохлішого. Той знятою рукавицею вимахує в повітрі перед носом: «Нельзя!» Тоді звертається до цигана: «Вот деньги. Это настоящие деньги, долари». Пластиковий червоний пакет потрапляє в широкі долоні. Циган застромляє туди руку, витягує жменю зелених папірців, висмикує із жмуту кілька банкнот, дивиться на купюри крізь сяйво місяця. Віталій перебирається по купах, чує голос, бачить широку велику голову Гільмедова. «Ти вільний. Заходь за цією адресою». Циган, радісно схлипуючи, накидав петлі між горами бруду, підтримуючи лівицею гроші за пазухою. Він зупинявся, витягував пакунок, закинувши гривасту голову, риготав. Він загубив капелюха, але не зважав на те. Місяць у повні, а циган вірив, коли новий місяць, то повинно скластися добре. Він перелазив із купи на купу, грузнучи по коліна у смердючому місиві, обдирав штани кістяками тварин. Відлига била в тім'я, а циган реготав. Хмари рвалися вітром, тягнуло по весняному. Пройшовши так добрий шматок шляху, він притишив ходу. Насвистуючи, став добиратися до берега, щоб перебратися через міст у безпечну частину міста. Він зупинився біля чорної річки, дивуючись її широкому плину, кругобокому місяцю. Заспівав на всю горлянку велику шану місяцю, простягаючи руки і притупуючи в ритм ногами. Пара від тіла струменіла у фіолетовому сяйві, а циган усе танцював кружка. Як перестав, щасливий та натомлений, то наткнувся на дві колючки очей Гільмедова, що стояв, широко розставивши ноги.